شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون، خدای نازنینی که شما را آفریده. بچه های گلم سلام، امیدوارم همتون خوب باشین، سلامت باشین. مامان بابا چطورن؟ خواهرا، برادرا، همه فامیل خوبن؟ شکر خدا. پدر بزرگ، مادر بزرگ، همگی خوبن؟ بازم شکر خدا. بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست بهانه های موش موشی. چند روزی بود که موش موشی میخواست به دیدن مادر بزرگش بره، اما هر روز امروز و فردا میکرد. امروز میرم، فردا میرم. یه روز میگفت حال ندارم، فردا میرم. فرداش میگفت امروز که خستم، بعدن میرم. بعدن میگفت خیلی کار دارم، کارم که تموم شد میرم دیدن مادر بزرگ. کاراش که تموم میشد باز یه بهانه جدید پیدا میکرد و برای رفتن به خونه مادر بزرگ امروز و فردا میکرد. مادر بزرگ موشموشی هر روز منتظر بود که نوش به دیدنش بیاد. آخه برای موشموشی پنیر تازه درست کرده بود. یه روز گذشت، دو روز گذشت، چند روز گذشت، موشموشی نرفت. واسه همین مادر بزرگ که مثل همه مادر بزرگا خیلی مهربون بود، با خودش گفت این بچه موش کجا موند؟ چرا نیومد؟ پنیر تازم کهنه شد. برای همینم مادر بزرگ یه روز پاییزی شال و کلاه کرد، یه ظرف پر از پنیر برداشت و راه افتاد تا بره به خونه موش موشی. مادر بزرگ رفت و رفت. وسطای راه کنار درختای چنار یه صدایی شنید. مادر بزرگ پشت صخره قایم شد. بعد آروم و بی صدا به اطراف نگاه کرد و دید ای وای، ای داد بی داد، آقا گربه پیدا شده. انگاری بوی موش به دماغش خورده و گرسنه شده. مادر بزرگ خواست فرار کنه که آقا گربه اونو دید و گفت کجا؟ کجا؟ مادر بزرگ از این طرفا. مادر بزرگ گفت آقا گربه سلام، من دیگه پیر شدم، نه چاقم نه درشت و خوش هیکل و خوشمزم، اما یه خوراکی خوشمزه با خودم دارم. گربه گفت کو؟ کجاست؟ اگه راست میگی نشونم بده. مادر بزرگ در ظرف پنیر رو باز کرد. گربه گفت آخه من که پنیر دوست ندارم. مادر بزرگ سری تکون داد و گفت باورم نمیشه که شما اینو بگی، مگه نمیدونی؟ گربه گفت چی رو نمیدونم؟ مادر بزرگ گفت اینکه هر کسی از این پنیر بخوره اونقدر قوی میشه که دیگه هیچ کس حریفش نمیشه. آخ گربه که حسابی ساده لوح بود حرف مادر بزرگ رو باور کرد. گفت مادر بزرگ، یا پنیر رو به من بده یا اینکه من یه لقمه چپت میکنم. مادر بزرگ گفت باشه باشه، عصبانی نشو، اما اگه پنیر رو میخوای باید بذاری من برم. گربه قبول کرد. مادر بزرگم که خوشحال بود نقشش گرفت. ظرف پنیر رو گذاشت و گرچه پاهاشم درد میکرد اما توی چشم به هم زدن فرار کرد. نزدیک ظهر بود که به خونه موشموشی رسید. موشموشی تا مادر بزرگ رو نفس زنون دید پرسید: مادر بزرگ، چه خبر شده؟ چرا نفس نفس میزنی؟ چیزی شده؟ مادر بزرگ سیر تا پیاز ماجرا رو تعریف کرد. موشموشی که دید به خاطر امروز و فردا کردنهاش مادر بزرگ دلتنگ شده و راه افتاده تک و تنها به خونه موشموشی اومده و با آقا گربه روبرو شده، از خودش خجالت کشید. بچه ها، از اون روز به بعد موشموشی به خودش قول داد دیگه برای رفتن به خونه مادر بزرگ امروز و فردا نکنه. عزیزای من، تا همین لا که من این قصه رو برای شما تعریف میکنم، موشموشی سر قولش ایستاده، یعنی زود به زود به دیدن مادر بزرگ میره، نمیذاره اون تنها باشه. عزیزای دلم، چقدر خوبه که ما هم قدر بزرگترامونو بدونیم، به اونا بیشتر سر بزنیم. قربون شما عزیزای دلم که خیلی مهربونین، به بزرگترها خیلی سر میزنین. دوستتون دارم یه عالمه. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر. خدا نگهدار.